prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie, een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Rob Trip. Ik las een gek bericht vandaag. Muziekzender Radio Veronica moet een boete betalen van vele tienduizenden euro's, omdat er te veel wordt gepraat. Ik vroeg me af, bestaat er ook een boete voor een zender waar veel wordt gepraat, maar vaak weinig gezegd? Goedenavond en welkom bij het Oog van deze woensdag. Morgen doet de rechter uitspraak in de MH17-zaak. Met nabestaanden Anton Kotte en met advocaten Arlette Schijns blikken we vooruit. Wat gaat er gebeuren met het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep? De Tweede Kamer mocht het zeggen vandaag en daarmee ook een oordeel vellen over de huidige voorzitter. De witte wereld van de klassieke muziek, daar moet wat aan gebeuren, vindt het Concertgebouw in Amsterdam. Diverser, veelkleuriger. En de vraag is, hoe doe je dat dan? En Pompeii kent u natuurlijk, maar Heraculeum is minder bekend. Topstukken uit beide plaatsen zijn in Drenthe nu te zien. De schoonheid en de kunst van voor de uitbarsting. Maar eerst het nieuws van woensdag 16 november. Twee doden in Polen door een raket van Russische makelij. Dat leidde gisteravond tot grote spanningen. Maar vandaag was er bij veel regeringsleiders opluchting. Want volgens de NAVO was het helemaal geen Russische raketinslag. The incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory. Het was dus een raket uit Oekraïne. Ik denk dat men ook brokstukken aantrof van een raket dat eruit zag als een Russische raket. Misschien niet helemaal beseffend dat ook Oekraïne over dit soort raketten beschikt. En volgens defensiespecialisten was het in dit geval niet verstandig om dit type afweergeschut te gebruiken. Een andere raket ermee raken, dat is echt letterlijk met een kogel een andere kogel raken. En dat is een behoorlijke uitdaging. En toch zegt de NAVO... This is not Ukraine's fault. President Zelensky is het niet eens met de NAVO. Hij zegt dat het wel degelijk een Russische raket was. 3, 2, 1, boosters in ignition. En liftoff of Artemis 1. Ja, dat is iets heel anders, daar ging hij. Na twee mislukte lanceerpogingen vertrok de onbemande Artemis 1 nu toch echt naar de maan. We rise together, back to the moon and beyond. Een testvlucht met alleen een pop aan boord. Het duurt nog zeker 3 jaar voordat een bemande vlucht de lucht in gaat om onderzoek te doen. De algemene theorie is dat de maan ooit aan de aarde heeft vastgezeten. Dus wat we daar vinden, dat leert ons ook heel erg veel over de aarde zelf. Ondanks alle ophef over het WK in Qatar wilde de Belgische koning Filip best meespelen in een filmpje voor de Rode Duivels. De Martinez. Oh, Your Majesty. Bondscoach Martinez bezocht in dat filmpje het Koninklijk Paleis en de koning trainde de Belgische ploeg. I know why you're here. It's devil time. Nou, in Qatar is het niet prettig werken voor verslaggevers, merkte een ploeg van de Deense televisie. We can film anywhere we want. There are only, of course... For the Qatar. No, we don't need permit. De journalisten werden op straat aangehouden door de politie en dat liep behoorlijk uit de hand. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Yes. So you're threatening us by smashing the camera. Voor voetballers is alles wel goed geregeld. De faciliteiten zijn geweldig. Het trainingsveld, wat eigenlijk het belangrijkste is, is top. En ook het hotel van Nederland is heel luxe. Maar dat wist bondscoach Van Gaal al. It cannot be better, but that I had already expected. I was here with Bayern München. Op de internationale persconferentie zei Van Gaal ook dat Oranje op dit toernooi ver kan komen. I believe that we can come an end. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik heb er heel veel zin in, ja. Dat heb ik zeker. Okay. Goed, de krant vanmorgen, de kranten vanmorgen. Freddy van Tijn, weet wat erin staat, Freddy. Het aantal bedreigingen van artsen is nu nog steeds hoger dan voor corona. Tijdens corona was er echt een piek. Vooral bij artsen die zich inzetten om desinformatie rondom corona te bestrijden, zegt de voorzitter van de Artsenfederatie KNMG in het AD. Maar ook nu wordt 1 op de 3 artsen bedreigd of geïntimideerd. 11% is zelfs met de dood bedreigd. Energiebedrijven zeggen tegen het Financiële Dagblad dat het onhaalbaar is om per 1 januari weer vaste contracten te gaan aanbieden. Dat was wel het streven van minister Jetten, maar voor de bedrijven zijn die vaste contracten nu niet rendabel. Dat komt volgens de bedrijven onder meer door de invoering van dat prijsplafond, maar ook doordat toezichthouder ACM meteen een aantal nieuwe regels voor overstappen wil invoeren. En die zouden nog niet duidelijk zijn. De Telegraaf vraagt zich af waar de grens ligt tussen propaganda en informatie. Aanleiding zijn de, wat de krant noemt, ongewone middelen die Oekraïne inzet. De inlichtingendienst van het land verspreidt afgeluisterde gesprekken van Russische soldaten. Meestal getuigenissen van enorme wanorde aan de Russische kant van het front. En die worden dan online wijd verspreid. De video's hebben vaak honderdduizenden kijkers. Het is in Den Haag bijna onmogelijk een woonwagenstandplaats te bemachtigen, schrijft Trouw. Nu dagen oud-kampbewoners de gemeente voor de rechter. Het College voor de Rechten van de Mens concludeerde zo'n 5 jaar geleden al dat het uitsterfbeleid, zo heet dat, dat voor woonwagenkampen wordt gehanteerd, discriminerend is en een schending van de mensenrechten. Officieel is er toen een einde aan gemaakt. Maar gemeenten maken nog steeds geen standplaatsen vrij. En zo zit bijvoorbeeld Natasja Snijder al bijna 14 jaar in een keurig rijtjeshuis, terwijl ze wacht op waar ze eigenlijk heen wil, het woonwagenkamp. De Fietsersbond wil in Amsterdam een maximumsnelheid van 20 km per uur op het fietspad. Het verschil tussen een gewone fietser, gemiddeld 17 km per uur, en een opgevoerde e-bike, 30 km, is gevaarlijk groot. En in Amsterdam zijn fietspaden veel smaller dan de norm. Een paar jaar geleden zijn daarom de snorfietsen en scooters al naar de rijweg verplaatst. Maar nu is het probleem weer terug met de opgevoerde e-bike, schrijft het Parool. En de Dutch Dakota Association heeft dringend geldschieters nodig, schrijft het Parool. Ze vliegen als enige nog met een luchtwaardige DC-3 uit 1944. Maar er is niet genoeg geld meer. Onder meer de KLM betaalde vroeger wel mee om de eigen luchtvaarthistorie in leven te houden. Maar na alle coronaverliezen en krimpplannen zit dat er niet meer in. En in het AD tot slot het verhaal van André. Vlak voor zijn pensioen begint hij aan een nieuwe baan. Hij was het plezier van zijn werk in de zorg verloren en zocht iets anders. Na een uitvoerige sollicitatie en een hoop testen kan hij in januari met de opleiding beginnen. Tot treinmachinist. Een jaar duurt hij. Hij zegt, dan kan ik nog mooi 2 jaar rijden tot mijn pensioen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The Ballad of John and Yoko uit 1969, de Beatles. Ja, de dag voordat de rechtbank uitspraak doet, want dat is morgen in het MH17-proces tegen 4 verdachten. Het slotstuk van een enorme strafzaak die zo'n 2,5 jaar in beslag heeft genomen. Het is een belangrijke dag voor Anton Kotten. Welkom. U verloor bij de ramp uw zoon, schoondochter en kleinzoon. En naast u zit advocaat Arlette Schijns van kantoor Beer Advocaten. U ook, hartelijk welkom. U staat een groep van bijna 200 nabestaanden bij, hè? Ja. Onder wie meneer Kotten. Ja, meneer Kotten, met wat voor gevoel leeft u naar de dag van morgen toe? Natuurlijk is het spannend. Want een lange rechtszaak met al die dossiers is er ook wel een soort verwachtingspatroon ontstaan natuurlijk, hè? Maar wij zijn ook goed voorbereid dat het kan wel eens anders uitpakken. En je moet de dag niet prijzen eer het avond is, zeg ik altijd maar in dit geval. En ja, de afwerking van de rechter zijn natuurlijk volstrekt onbekend. Ondanks het feit dat we weten dat er zoveel bewijs is, dat je zegt, het kan eigenlijk niet meer fout gaan met al dat bewijs. En toch weet ik dat de rechter dat anders kan wegen. Ja, u houdt overal rekening mee wat dat betreft. Ja. Ik zei net al, hè, uw zoon, uw schoondochter en kleinzoon zijn om het leven gekomen bij die ramp. Kunt u onder woorden brengen hoe dat doorwerkt in uw leven? Nou, het belangrijkste punt eigenlijk is dit, dat ik me continu ook naar morgen realiseer. Het is al 8,5 jaar geleden bijna. En ik heb nog 8,5 jaar op mijn leeftijd mijn leven geleid, met alle zorg die erbij hoort. En zij hebben al 8 jaar van hun leven moeten missen. En dat is wel droefenis, moet ik u zeggen. Ja. Dat voelt als droefenis aan, eerlijk gezegd. Wat hun allemaal ontnomen is eigenlijk. Hè? Terwijl wij als oudjes nog rustig doorkabbelen, rustig tussen aanhalingstekens, is hun midden in hun leven, met de toekomst voor zich, allebei goede banen, een kind wat naar de basisschool zou gaan, het hele leven voor zich, ja, is één klap ontnomen. En dat doet wel zeer, moet ik zeggen. Ja, en u bent daar zo indringend mee bezig op allerlei fronten en u bent pleitbezorger op allerlei plekken. Hoe is het met u eigenlijk? Nou, dat zou je eigenlijk een ander moeten vragen. Ik vind het ontzettend moeilijk om... U zit er patent bij. Nou ja, kijk, ik sta er wel op een bepaalde manier in. En ik heb gelukkig ook mijn andere werk nog steeds. Dus ik kan het wel afwisselen en ik doe ook best andere dingen. Maar dit is wel bijna dagwerk geworden, deze taak van het bestuur. Omdat die strafzaak vraagt dat, maar ook alle andere dingen die daaromheen bij zijn gekomen. In oorsprong hadden wij alleen te maken met het ministerie van Veiligheid en Justitie. En nu met 4 ministeries. En die hebben allemaal zo'n eigen programma waar wij allemaal iets mee kunnen doen en mogen doen. En dat is natuurlijk, ja, dat kost veel werk en inzet. En dan is daar morgen die rechtszaak, meneer Kotten. Met natuurlijk, stel ik me voor, een overvolle publieke tribune met pers uit de hele wereld. Ja. Maar niemand achter het beklaagde bankje. Nee, maar dat wist ik van tevoren. Want ook al zouden ze worden veroordeeld, ze krijgen hun straf niet. Ze zijn van het tapijt verdwenen op één verdachte na. En de andere heeft zich even in de Oost-Oekraïne laten zien en is nu ook weer even van het tapijt verdwenen. Maar dat was een illusie dat die een straf zouden krijgen. Overigens, en dat zal ook nooit worden uitgeleverd, tenzij ze Girkin nu oppakken omdat hij in de Oost-Oekraïne zit. Dat zou kunnen. Ja. Maar nog eens de vraag of die naar Nederland uitgeleverd wordt. Ja, die heeft een heel raar verhaal achter zich ook. Is zonder meer. Beroemd blogger geworden, is nu waarschijnlijk zelf oorlogsvrijwilliger tussen aanhalingstekens. Ja, het is even stil geworden rondom hem. Dus ja, nee, ik heb mij helemaal geen illusie. Maar dat vonnis, hoe belangrijk is dat dan voor u? Nou, dat vonnis is om een hele andere reden belangrijk. Want het draagt bij aan de waarheidsvinding. En daar zijn alle nabestaanden naar op zoek. We willen het nu zeker weten hoe het in elkaar zit. Hè? Was het een Buck Taylor-raket die uit Rusland kwam? Eerste vraag. Tweede vraag. Was het dat landbouwveldje bij Pervomaisky, waar die vandaan geschoten is? En hebben die 4 verdachten daar een rol in gehad om die Buck Taylor daar te krijgen en te faciliteren dat hij kon doen wat hij moest doen? Want de bemanning is een ander verhaal. Ja. Die moet nog gevonden worden. Hè? Die is gevonden. Maar weet ook wie het zijn. Ja, maar gepakt worden voor de. Maar dat is een ander verhaal. Maar ze weten wel wie ze zijn. Ja. Degene die op de knop hebben gedrukt. Ja. Mevrouw Schijns, denkt u dat? Want Rusland als zodanig speelt formeel in deze zaak geen rol. Hè? Het gaat om deze 4. Die voor de rechter zouden moeten staan. Denkt u dat dat wel benoemd wordt, de rol van de Russen morgen? Ja, dat geloof ik wel. Rusland staat inderdaad niet formeel terecht. Is geen verdachte in dit strafproces. Maar wat de rechtbank wel gaat doen, is vaststellen waar die Buk-raket vandaan komt. Of die inderdaad, zoals het OM heeft gesteld, vanuit Rusland is ingevoerd in de Oekraïne. En door dat vast te stellen, zal de rechtbank toch ook iets zeggen over de betrokkenheid en de rol van Rusland. bij het neerhalen van de MH17. En die vaststelling die kan weer een rol gaan spelen bij de andere procedures. Bijvoorbeeld de procedure bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Die loopt, de nabestaanden hebben een klacht ingediend tegen Rusland wegens mensenrechten schending. Dus de vaststellingen die de rechtbank morgen doet over Rusland, over die betrokkenheid van Rusland, die de rechtbank impliciet doet, zijn ook daarom van groot belang. Ja. Ze hadden net al over wat deze mensen nou ten laste wordt gelegd. Hè. Er zit een verschil tussen het in stelling brengen van die raketinstallatie, hè, dat is wat ze voor de voeten wordt geworpen, en het indrukken van de knop, want dat hebben anderen gedaan. Ja. Is dat net zo erg, die twee dingen? Ja, Hoe moet je dat zien? Het is anders. Dus in dit geval zijn de verdachten die in dit strafproces verdacht worden, hebben niet zelf de knop ingedrukt. Dus de kernvraag is, hebben zij wel de beschikkingsmacht gehad over die Buck Taylor? En dat is een juridische vraag die de rechtbank aan de hand van dossier zal moeten beantwoorden. Maar dat wordt wel spannend hoe de rechtbank die vraag gaat beantwoorden. Ja, want is dat nieuwe jurisprudentie? Is dat eerder aan de orde geweest? Ja, in de dat rechtszaak? Concept van functioneel daderschap is echt een heel ingewikkeld juridisch criterium. Is wel in eerdere rechtspraak gebruikt en toegepast. Maar wat de rechter morgen daarmee gaat doen, is voor u echt absoluut een verrassing nog. Ja, dat is heel lastig in te schatten. Er is voldoende bewijs in het dossier dat zij een rol hebben gehad bij de aanvoer en afvoer van deze Buk-raket. Maar of de rechtbank ook gaat zeggen, ze hadden ook die beschikkingsmacht. Want dat is nodig om hun voor als functioneel dader te kunnen bestraffen. Ja. Meneer Kotte, hoe kijkt u naar de rol van deze vier? Nou, in aanvulling wat Alette net zei. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat de rechtbank halverwege aan het Openbaar Ministerie gevraagd heeft, wil u dat onderwerp van functioneel daderschap maar eens even uitleggen? Want we moeten nog even de vinger erachter zien te krijgen, omdat het een vrij nieuw begrip is in de juristerijen in Nederland. Dat maakt het extra spannend. Dat maakt het natuurlijk extra spannend, want dan weet je eigenlijk dat de afwerking nog een beetje open ligt. Hè? Dat ook de rechtbank zich opnieuw moet oriënteren. Er is geloof ik één keer een jurisprudentiegeval geweest. Meer is geloof ik niet al uit. Maar dat betekent dus dat het, ja, die vraag al stellen betekent dus, daar moet even over gesproken worden. Ja. Het gaat ook bij deze uitspraak straks over schadevergoedingen. Ja. Hoe belangrijk is dat voor u? Nou ja, kijk, je hebt het gedaan omdat die kans werd geboden. Maar laat ik eerlijkheidshalve zeggen, er zijn al nabestaanden die gezegd hebben, die schadevergoeding die mag dan worden toegekend, bij wijze van spreken, maar ik hoef hem niet te hebben. Want wat blijkt namelijk, dat de vraag is, waar verhalen we dat? Hè? Ja. Op die vier is maar de vraag. Dan gaan we naar de Russische staat toe. Nou, die geeft niet thuis, dat weten ze van tevoren. En dan gaat dus de Nederlandse staat het betalen. En dan zeggen ze redenering, ja, maar de Nederlandse staat heeft al zoveel betaald voor ons. Het is wel belangrijk, denk ik, om aan te vullen, want het is helemaal waar, hoor, wat Anton Kotte zegt. Ja. Maar het is goed om je te realiseren waar die schadevergoeding voor staat. Het gaat de nabestaanden inderdaad niet om dat geld op zichzelf, want daarmee krijgen ze hun dierbaren niet terug. Ja. Maar het gaat om waar dat geldbedrag voor staat. En dat is voor de erkenning van het leed en het diepe verdriet dat hen is aangedaan door deze verdachte. En dat is waarom die schadevergoeding zo belangrijk is. Ja. En dat allemaal, meneer Kotte, terwijl de oorlog in Oekraïne in volle gang is. Kunt u dat loszien van wat er met MH17 is gebeurd? Nee, kijk, toen dit gebeurde, wist iedereen wel, oh ja, we hebben wel eens gehoord dat die separatisten die zijn aan het rommelen daar in de Oost-Oekraïne. En toen gebeurde dit ongeluk met MH17. En toen realiseert iedereen zich pas, ja, er is daadwerkelijk echt wat aan de hand daar eigenlijk. Hè? Maar het belletje is niet gaan branden eigenlijk bij iedereen. En dan heeft het maar door laten sudderen. Totdat er op 1 februari dit jaar ineens een omslag plaatsvond. En dachten, het zal toch niet waar zijn eigenlijk. Dat is wat de Oekraïners van het begin af aan zeiden natuurlijk. Ja. Er is al veel langer hier een oorlog aan de gang. En dat heeft de hele wereld een beetje links laten liggen. Ja. Maar goed, dat neerhalen van vlucht MH17 maakt dus nu deel uit, zo kan je het ook zien, van een hele reeks oorlogsmisdaden. Hè? Die sindsdien gepleegd zijn en nog gepleegd worden. Hoe vreselijk ja, dat ook wij is. Zijn in dit kader zijn er dus meer voorbeelden van oorlogsacties met passagiersvliegtuigen geweest. En die zijn we aan het verzamelen. En die gaan we ook bijvoorbeeld bij de Internationale Luchtvaartorganisatie aankaarten. Ja. Uit oogpunt van luchtvaartveiligheid in dit geval. Ja, maar maakt dat, wil ik daar eigenlijk ook mee zeggen, de kans niet nog veel kleiner als u er al fiducie in had dat deze vier ooit echt hun straf uit zullen zitten? Nee. Dat ze uitgeleverd zullen worden door Rusland? Dat zal niet gebeuren. Dat überhaupt nergens naar luistert? Nee, dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren. Er is denk ik bij de nabestaanden realiseert men zich al heel lang dat die verdachten hier in Nederland hun straf niet zullen gaan uitzitten. Nee. Maar veel belangrijker is dus die waarheidsvinding die de rechtbank morgen hopelijk gaat doen. Ja. Na morgen geen zittingen meer? zoals het er nu naar uitziet? Wat betekent dat voor u? Nou, dat ligt eraan of er beroep gaat worden aangetekend natuurlijk. Hè? Ja. Dan moet je even op wachten. En dan... ja, want dat kan nog. Want wie tekent dan eigenlijk beroep aan? Oh, ja. Want één van de vier heeft advocaat, hè? Ja, dat klopt. Poelaathoff is de enige van de vier die wordt vertegenwoordigd door advocaten. Hij en die, kan in die zou dan hoger beroep aan moeten precies. tekenen. Precies. En als het onverhoopt een vrijspraak wordt, dan kan het Openbaar Ministerie in hoger beroep. Oh, ja. En dat weten we uiterlijk op 1 december. Hmm. Dat is de uiterlijke termijn. Dus de opluchting... Dat weten we eigenlijk pas morgen natuurlijk, of die er is. Nou ja, als de hoge beroep is, dan gaat de hele zaak weer opnieuw, althans voor een deel. Ja. En dan krijg je weer de aandacht ervoor. En dan moet je maar afwachten wat er een hoge beroep zal worden uit. Dat kan a contraire zijn wat deze rechter doet. En dan lopen, zoals Alette al zei, procedures bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Die moeten ook nog een uitspraak doen het eind van het jaar over de onafhankelijkheid van de klacht die tegen Rusland is ingediend. Dus ja, en dan gaat het wel of niet verder. Dus we zullen voorlopig nog wel bezig zijn om die processen waar mogelijk te begeleiden en ons verhaal over de rol van Rusland waar dan ook op de agenda te houden. En die mannen die op de knop hebben gedrukt? Ja, dat is natuurlijk heel interessant. De bemanningsleden zelf, het OM doet daar nu onderzoek naar en verwacht begin 2023 daar meer over te laten weten. Of diegene of andere personen vervolgd gaan worden. Ik wens u heel veel sterkte morgen. Wij vonden het heel erg fijn dat u hier was. Ik had me ook kunnen voorstellen dat u dacht... ja, 's avonds hier, wat is het, inmiddels om 11:30 zitten. Dat geloof ik wel, maar dat heeft u niet gedacht. Nee, als het voor de goede zaak is, doen we het, hè? Succes morgen. Dankjewel. Dankjewel voor de komst. Weller en Wild Wood. De meest ontluisterende bijeenkomst in mijn loopbaan. Dat zei de griffier van de Tweede Kamer, die afgelopen vrijdag vertrok. En ze had het over een vergadering van de Kamercommissie voor de Werkwijze, zo heet die. Van begin november, daar besprak de Kamer het onderzoek naar voormalig voorzitter Khadija Ariep. Toen kwamen ze er niet uit, om het zachtjes te zeggen. Vandaag lag dat onderzoek in diezelfde commissie opnieuw op tafel. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond. Hey Rob, goedenavond. Zeg, was dat weer zo'n ontluisterende, om dat woord van de griffier dan maar te gebruiken, ontluisterende bijeenkomst? Mag ik de spanning er nog even inhouden, Rob? Want ik wil echt nog even terug inderdaad naar 1 november, naar die eerdere vergadering. Want je zei de commissie voor de werkwijze, zo heet die club inderdaad. En normaal gesproken zijn de vergaderingen van die commissie nogal slaapverwekkende bijeenkomsten waar het reglement van orde wordt besproken en hoe het werk in de Kamer dan geordend moet worden. Er zitten dan een paar Kamerleden. En als je dat dan weet, dan begrijp je wel waarom die griffier die vrijdag haar taken neerlegde, die vergadering van 2 weken geleden zo ontluisterend vond. Om even het geheugen op te frissen, zo klonk dat. Ja, voorzitter, volgens mij is het voorstel van mij net aangenomen. Even de heer, kijk, terechte vraag van de heer Marzo, de heer Efraïm. Misschien kunt u nog 1 keer uw voorstel doen en dan gaan we daarover stemmen. Is net voorzitter, het voorstel van mij is net aangenomen. Laat nou even, we hebben nu 2 uur gepraat. Snap dus jij het voorstel van Efraïm? Ja. Nee. Nou ja. Het voorstel is aangenomen. Ja. Oké, dan neem ik dit mee terug naar het presidium. Ja? Ja. Dank u wel. Daarmee sluit ik deze vergadering. Excuus dat het wat uitliep. Ja, het liep wat uit en ook uit de hand. Ondanks pogingen van Bergkamp om die vergadering te sluiten. Want ze deed pogingen, maar werd tot 3 keer toe door Kamerleden gewoon genegeerd. Het was nogal chaotisch. En vandaag merkte je wel dat de meeste Kamerleden daar toch wat beschaamd op terugkeken. En waren vandaag van plan om het beter te doen. En lukte dat? Er was in ieder geval heel erg over nagedacht. Kees van der Staaij, de Nestor, die van de SGP en niet onbelangrijk gezaghebbend Nestor ook, die hadden ze gevraagd om de vergadering over dat veelbesproken onderzoek te leiden. Van der Staaij had zich voorgenomen om de orde strak te handhaven. En niet helemaal toevallig was de grootste criticaster van Bergkamp uit de Kamer, dat is Gilly Markershover van de PVV, die was als laatste spreker aan de beurt, zodat voor hem iedereen aan bod was geweest die het over de opzet van dat onderzoek wilde hebben. Daarmee werd de toon al gezet voordat hij aan de beurt was. En dus was de sfeer echt helemaal anders. Het was bijna deemoedig. En het ging best inhoudelijk ook over dat onderzoek naar de meldingen over grensoverschrijdend gedrag. En wat komt daaruit dan? Wat gaat er dan gebeuren met dat onderzoek naar wat er is gebeurd onder Kamervoorzitter Ariep? Ja, eigenlijk is het iedereen het er nu wel over eens met het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, dat dat onderzoek om te beginnen gewoon op zijn plaats is. Dat er meldingen zijn geweest die in 2 anonieme brieven zijn verwoord. Die moet je onderzoeken. Er was bij de oppositie in de Tweede Kamer vooral ook behoefte om dat onderzoek niet alleen op de klachten over Khadija Ariep te richten. Niet heel toevallig misschien. Vooral bij de PvdA bestond die behoefte, bij de partijgenoot van Ariep, het Kamerlid Barbara Katman. Zij vond dat er echt breder moest worden onderzocht hoe het eigenlijk gesteld is met de cultuur in de Tweede Kamer. Hoe gaan mensen met elkaar om, met de sfeer, de veiligheid op de werkvloer. Maar aanvankelijk voelde Vera Bergkamp daar niet veel voor. De reikwijdte van het feitenonderzoek is, zoals wij dat eerder al hebben vastgesteld, namelijk een feitenonderzoek naar 2 anonieme brieven. Ik zeg u ook maar helder, daar zetten we een hek omheen. Dit is de opdracht die wij als werkgevers zeg maar hebben genomen. En hoe meer je daaraan gaat toevoegen en het breder gaat maken, dan wordt het een hele andere opdracht. Dank mevrouw Katman. Ik begrijp echt die onderbouwing van dat hek niet. Want dan lijkt het echt net alsof het een onderzoek is toegespitst op alleen maar de voorzitter die vertrokken is. Terwijl we allemaal al weten vanuit de feiten dat er een onderzoek moet komen naar hoe borgen we die veilige werkplek voor al die belangrijke werknemers nu en in de toekomst. Er is ook gezegd dat het is belangrijk dat er duidelijkheid komt. En daar vind ik het ook belangrijk om daar duidelijkheid over te bieden. Dat feitenonderzoek gebeurt naar aanleiding van meldingen. Daar is het allemaal om begonnen. En op het moment dat we het, laat ik zeggen, vermengen met heel veel breed en cultuur en andere onderwerpen, dat hoort niet bij dat feitenonderzoek. Nou, dat mocht ze vinden, Vera Bergkamp. Maar uiteindelijk moest ze haar hek toch een eindje verder in de grond timmeren. Want er wordt toch ook gekeken naar wat er met andere meldingen is gedaan. En bovendien komt er dan daarna nog een onderzoek naar die bredere vraag. Naar wat er moet gebeuren, moet er de regels veranderen, moeten er de protocollen komen of andere afspraken om eerder op eventuele klachten te kunnen reageren. Ja. De afgelopen vrijdag, daar is ook heel veel over gezegd natuurlijk, wilde Vera Bergkamp nadrukkelijk de steun van een Kamermeerderheid krijgen. Dat zei ze. Ja. Is die er nu? Ja, vrijdag zei Bergkamp dat er een Kameruitspraak zou moeten komen. Nou, dat vertalen wij vanaf de zijlijn dan als een Kamermotie die dan moet worden aangenomen om haar en haar ideeën over dat onderzoek te stutten. Maar die Kameruitspraak die is er niet echt expliciet geweest. Gisteren is er wel in de Tweede Kamer afgesproken dat er geen groot Kamerdebat moest komen over haar functioneren. En dat er dus ook niet een mogelijkheid zou komen om voor haar akelige moties in te dienen. En die afspraak om het niet in de Kamer te bespreken, die beschouwt de Kamervoorzitter als die Kameruitspraak die ze wilde. En die heeft ze dus opgevat als de steun van een Kamermeerderheid. Ja. Zeg, dus de vrede is weer getekend, lijkt dat. Is dat nou dankzij Bergkamp of ondanks Bergkamp? Ja, dat Vera Bergkamp dit alles heeft overleefd, ligt denk ik toch vooral aan het toegenomen bewustzijn bij Kamerleden dat alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, nou ja, om het voorzichtig te zeggen, nogal schadelijk zijn geweest voor het aanzien van misschien wel de hele politiek. Dat het ook schadelijk is geweest voor medewerkers die zich door de politieke leiding niet gesteund hebben gevoeld. En als ook de Kamervoorzitter nog zou worden weggestuurd, als er dan iemand anders zou moeten worden gezocht, en wie zou het ook beter kunnen, dan zou het de situatie alleen nog maar erger maken. En dus schoten vandaag een tikje schuldbewust de rijen. Het beeld bij de buitenwereld is misschien dat het hier één grotere zooi is en dat iedereen hier vechtend door het Tweede Kamergebouw gaat. Dat is wat medewerkers betreft zeer zeker niet het geval. En ik wil deze mensen ook daarvoor een hart onder de riem steken. Aan hun ligt het niet. En ik denk dat als wij hier nog verder het politiek debat over voeren en toestaan dat dit gebruikt wordt door sommigen om mensen voor de bus te gooien, laat ik het maar gewoon zo hard zeggen, dan staan we toe dat medewerkers zien dat hun meldingen over hun veiligheid, die serieus genomen moeten worden, in het politieke debat worden betrokken. En daarmee dragen we bij aan een groter gevoel van onveiligheid als we dat toestaan. En dat mogen we niet meer toestaan. En juist daarom, voorzitter, is het echt onaanvaardbaar, en ik deel wat de griffier daarover schreef, dat ambtenaren in een publiek en politiek debat zijn getrokken. En ik denk dat wij ons dat allen echt moeten aantrekken, wat de griffier hier heeft geschreven. En die reflectie past ons eerlijk gezegd ook. Het heeft ingehakt bij de medewerkers. Het heeft impact. Het heeft veel impact. Want dat is ook belangrijk, dat we daar ook weer door kunnen gaan. En ik heb ook alle vertrouwen in de veerkracht van onze organisatie. Dus dat draagt allemaal bij, denk ik, aan de rust die nodig is, ook op dit onderzoek. Nou, denk nog even terug aan waar we de uitzending mee begonnen. Althans, dit deel. Dit klonk allemaal vandaag toch echt heel anders dan 2 weken geleden. De rust moet terug en Bergkamp gaat haar best daarvoor doen. En daarmee is ze in ieder geval voorlopig uit de problemen, Rob. Voorlopig. Wilma, dank je wel. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby, now. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going. I'm coming home, I know I'm overdue. Said you went away. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. When you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Coming home, baby, now. And baby, let me hear you say, I'm coming home, you hear and what I say, that you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. You want to either ride or bone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're, baby, I'm for sure. I'm coming home, baby, now. Coming Home Baby van Mel Tormé. Nou, het beeld is bekend. Bij een klassiek concert bestaat de hele zaal uit witte mensen. Het podium ook. En de vraag is, hoe kan die wereld diverser worden? En hoe belangrijk is dat dan? Daarover organiseert het Concertgebouw morgen een symposium. En voerde journalist en schrijver en oud-oogcollega overigens ook, vast op de zaterdag ooit, hè, Stefan Sanders een aantal gesprekken. Ook met violist Yannick Hiewat, geboren in Roosendaal, met ouders die uit Suriname kwamen. Allebei van harte welkom. Stefan, in hoeverre klopt dat beeld van die witte zaal? Is dat ook jouw eigen ervaring? Zeker vroeger, dus ik ben al een stukje ouder. Als ik vroeger met mijn ouders vanuit Twente naar het Concertgebouw ging, waren mijn zusje en ik, wij zijn allebei gemengde kinderen, waren toen nog kinderen, eigenlijk de enige, of een van de weinige gekleurde kinderen in die zaal van het Concertgebouw. Tot voor 15, 10, misschien wel een jaar geleden, was het Concertgebouw toch een zaal vooral voor hogere klasse witte mensen, goedburgerlijke mensen. En dat is nu ernstig aan het veranderen en gelukkig en heel goed. Ik had dat toen eigenlijk niet zo door, toen ik zelf 10, 15, 20 was. Maar het is hoog tijd. Ja, maar wanneer begon je het eigenlijk wel door te krijgen? Het viel me natuurlijk op, hè? Want als je wat ouder wordt en als student ging ik ook nog wel vaak naar het Concertgebouw. Ik begon het pas echt te zien als een probleem. Nou, misschien ook wel door al die interviews die ik in dit boek heb gemaakt. Mm. Omdat ik altijd dacht, nou ja, dat is nou een keer zo. Klassieke muziek is vooral wit. En iedereen is een stuk ouder dan ik. Want dat was toen natuurlijk 20. En iedereen is blank of wit. Of hoe je dat dan toen ook noemde. Ik vond het meer een zo is de wereld. En dat zo is de wereld natuurlijk niet. En dat is nou aan het veranderen. En dat vind ik buitengewoon terecht. Hey, een van de mensen die je geïnterviewd hebt voor dat boek, wat jij noemt, hè, in het kader ook van dat symposium morgen, sopraan Claren McFadden, die komt uit Amerika, maar woont hier al heel lang. Heel lang, ja. En werkt hier al heel lang en zegt dat ze al 40 jaar hier hoort, er zijn geen zwarte mensen geïnteresseerd in klassieke muziek. Nee, en dat zij heeft recht van spreken. Ze is een geweldige zangeres. En ze kent Amsterdam en de Nederlandse muziekwereld heel goed. En ze zegt het eigenlijk heel mooi, maar ook heel pijnlijk. Het werd altijd zo voorgesteld dat westerse klassieke muziek vooral een zaak zou zijn voor witte mensen. En het pijnlijke was dat heel veel zwarte mensen en gekleurde mensen dat ook begonnen te geloven. Niet allemaal gelukkig, want er zijn altijd witte mensen geweest die anders dachten. En er zijn natuurlijk altijd zwarte en gekleurde en bruine mensen geweest, zowel in Europa als in Afrika, als in Azië, als in Amerika vooral, die zelf componeerden, muziek maakten, geweldige violisten waren, of solisten, of zangers enzovoort. Maar niet doordrongen blijkbaar tot het podium van het concert. Het was een soort wurggreep. Dat die hoge cultuur van de klassieke muziek, dat is eigenlijk voor de witte mens. En dat is waanzin, want muziek is natuurlijk van niemand en van iedereen. Ja. Zeg, Yannick Hiewat, overigens ook door jou geïnterviewd, ja, voor jouw boek, ja. 33 jaar oud. Wanneer en hoe kwam jij met de viool in aanraking? Dat moet ongeveer op mijn zesde zijn geweest. Toen ik daarvoor speelde ik blokfluit. Gewoon op de basisschool. En op een gegeven moment hoorde ik verschillende soorten muziek. En onder andere de viool. En die klank geeft me zo erg dat ik heb besloten om dat instrument mee te nemen in de rest van mijn leven. Wat geef jij daar zo in? Kwaliteit van klankkleur. De mogelijkheid om zoveel verschillende lagen van expressie uit te drukken. Die diversiteit die geeft me heel erg aan. Ja. Zijn, jouw loopbaan heeft een enorme vlucht genomen. Heb jij je ooit buitenstaander gevoeld? Niet totdat ik daar door mijn omgeving op sommige momenten op gewezen werd. Ik denk dat muziek een heel inclusief karakter heeft van zichzelf. Op het moment dat je het speelt, het maken ervan iedereen kan dat in zekere zin. Nou ja, als je heel goed bent natuurlijk. Ja, dus als je enorm veel talent hebt. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk het stuk ras, inclusiviteit, diversiteit, dat is eigenlijk iets, en zeker binnen de klassieke muziekwereld, iets waar eigenlijk vooral de buitenwereld mij op wees dat het volgens hen niet zo normaal was. Dat er donkere muzici zijn. Ja, maar het speelt bij jou zelf blijkbaar niet. Is dat omdat je zo met je muziek bezig was? Ja, ik denk een bepaalde intrinsieke motivatie. Maar waar ook door die motivatie herken je eigenlijk dat er ook in het verleden al zoveel voorgangers zijn geweest die dat hebben, diezelfde ja, reis eigenlijk hebben gemaakt door die muziekwereld. Eigenlijk al vanaf 1500 weten we dat bijvoorbeeld John Blank als trompetist aan het hof van Henry de VII en de VIII speelde. En zo kunnen we eigenlijk de totale muzieksgeschiedenis door en zien we elk belangrijk muziekgeschiedenismoment. Ja, dat niet alleen een kwestie was van witte mensen. Maar Stefan, dat moet je, want dat zei je zelf eigenlijk ook net met zoveel woorden, dat moet je willen zien. Je moet het willen zien en ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de verschillende bronnen van componisten, van de gecanoniseerde klassieke componisten bekend worden. Witte mannen uit Europa. Ja, maar en die dus heel vrijelijk hebben geput uit een enorm arsenaal aan Aziatische muziek, aan riffjes uit de Mali, Afrikaanse ritmes, de Afro-Amerikaanse ritmes, de blues, wat je dan ook kan noemen. Het gekke is natuurlijk dat die klassieke muziek van zichzelf, de muziek zelf, de componisten, die zijn niet eenkennig. He, dat is al een heel divers repertoire. Maar wie zijn het dan wel? De mensen die die zaal bezetten? Bijvoorbeeld, en heel vaak de mensen die die zalen bestierden, de directeuren, de mensen die daar ook naartoe gingen. Nederland was 60 jaar geleden natuurlijk veel witter of blanker, zei je toen nog, dan tegenwoordig. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Tegelijkertijd weet ik dat bijvoorbeeld in Suriname, toch ook heel lang onderdeel van het Koninkrijk, daar was een grote, goede muziekschool waar Nederlandse, Surinaamse kinderen, toen Nederlandse kinderen, mijn man is een Surinaamse man, maar als Nederlander geboren, die ging daar naar de muziekschool. Ja. En die ging daar piano leren spelen of gitaar of wat dan ook. Ja, zit het hem daarin, Jannik, als je erover nadenkt, want daar gaat het morgen natuurlijk ook over, en wat doe je eraan? Hè? Hoe ga je dat veranderen? Moet je dan denken aan muziekscholen, aan kinderen eerder en anders met instrumenten in aanraking laten komen? Want hoe is dat bij jou gegaan? Jij komt uit een muzikaal gezin. Bij jou was dat blijkbaar normaal. Ja, absoluut. Maar ik denk dat als we iets willen veranderen binnen de cultuursector, denk dat educatie eigenlijk altijd essentieel is. Ik denk dat we kunnen putten, zoals ook Stefan aangeeft, uit een diepe, rijke put aan historie en voorgangers. En ik denk dat we eeuwen aan rolmodellen kunnen vinden als we die zoeken. En ik denk dat we die moeten we ook aangereikt krijgen in de educatie, in de muziekeducatie. En daarin denk ik dat we ook dus de mensen kunnen vinden die op dit moment creëren, maken als muzici en blijkbaar de kwaliteit hebben om deze podia plat te spelen. Ja. Maar Stefan, hoe doe je het heel praktisch? Ik bedoel, want ik lees in jouw boek, namelijk ook ergens, ik weet niet meer wie het zei, maar die zei, ja, de huidige generatie, dat is eigenlijk al te laat. Dat was Claire McFadden, alweer. Ja, dus je moet beginnen. 30 jaar misschien wel wachten, zegt zij, heel pessimistisch. Het belangrijkste is dat jonge mensen, kinderen van 8, 9, zo snel mogelijk in aanraking komen met een instrument. Dat ze, of het nou een blokfluit is, of een gitaar, of een viool, of een piano. En dat was vroeger, had je gewoon muziekscholen. Vroeger, in mijn tijd, kreeg je gewoon blokfluitles op school. Ja. Zo'n instrument is zo belangrijk. Omdat je dan een verhouding vindt, niet alleen met je eigen lichaam en je eigen ademhaling, maar ook met de muziek. Want je wil een blokfluit spelen, je wil gitaar spelen, je wil een viool spelen of cello. En dat is volgens mij fundamenteel, dat zo snel mogelijk kinderen van de lagere school met een instrument in aanraking komen en dat ook leren bespelen. En wereldmuziek, wat doen we daarmee? Ja, dat is een ouderwetse term. En daar word je ook altijd een beetje naar van. Want dat was een beetje het afvoerputje. Hè, van als je echt niet meer wist wat je dan moest maken, dan noemden ze dat wereldmuziek. Op zich is dat best een mooi woord, maar wij geadopteerden werden vroeger ook wel wereldkinderen genoemd. Jezus. Het is een beetje een sneu woord. Ik zou zeggen, het is schrappen. Ja, dat moet je schrappen. Okay, goed. Hey, ik wens jullie heel veel plezier morgen. Dank jullie wel. Dank je. Hartelijk dank. Goed. En dan gaan we van de muziek gaan we naar de oudheid. Gaan we naar Pompeji en Herculaneum. Hoe welvarend was het daar? Hoe belangrijk was daar het schoonheidsideaal van de inwoners? Dit weekend opent in het Drents Museum de tentoonstelling Sterven in Schoonheid. Goedenavond, Bastiaan Steffens. Hoi, goedenavond. Conservator, ja, Pompeii en Herculaneum. Ik denk dat Pompeii bij heel veel mensen een belletje doet rinkelen. Die andere plaats bij misschien wat minder. Ik zie hier Steven Sanders ook, ja, ik ben er ook ooit geweest. Even om een beeld te schetsen, wat voor steden waren het? Pompeii en Herculaneum, dat zijn steden die bekend zijn uit de Romeinse tijd. En ze zijn met name bekend vanwege hun einde. In 79 na Christus was er een vulkaanuitbarsting van de vulkaan de Vesuvius. Waar de steden pal naast zijn gebouwd. Die de steden eigenlijk overdekten met as. Waardoor ze plotsklaps zijn verwoest en verzwolgen en verdwenen. Maar waardoor ze wel teruggevonden konden worden door archeologen. En later echt fenomenen zijn geworden in de archeologie. Ja, een heel welvarende steden. Hè? Ercolano, zoals de Italianen het noemen, een kustplaats, hè? Ja, klopt. Dat was een kleiner plaatsje, een kustplaatsje. Is inderdaad minder bekend, omdat het onder een hele dikke laag as afgedekt is geraakt. Dus het opgraven daar is moeilijker. Maar het was de meer welvarende van de twee. Het was waarschijnlijk ook echt een beetje een badplaats, waar rijke Romeinen vanuit Rome dan kwamen om daar hun mooie villa te bouwen, waar ze soms zaten. Ja, en dat moet je voorstellen. Welvarende steden, veel statige gebouwen. Populaire plek voor de allerrijkste. Ja, zeker. Ja. Zijn nou, die tentoonstelling bij jullie, Sterven in Schoonheid. Wat is of wat was die schoonheid? Schoonheid is natuurlijk een heel, heel moeilijk iets om te omschrijven. Want wij zijn gewend om het allemaal samen te vatten als smaken verschillen. Maar in de klassieke oudheid was dit waarschijnlijk toch iets anders. Want daar waren schoonheid en moraliteit en ethiek waren veel meer met elkaar vervlochten. Al vanaf de oude Grieken, al vanaf Plato werd gedacht, je wordt een goed mens door mooie dingen te aanschouwen. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals wij vandaag de dag omgaan met gezond eten. Als je gezond eten eet, dan is dat goed voor je lichaam. En als je naar mooie dingen kijkt, dan ga je mooie gedachten ga je denken. Dan word je daar een beter mens door. Ja, mooie gedachten eigenlijk. Ja, dat is op zich heel mooi. Ja, zeker. Maar het is ook wel een beetje gevaarlijk. Want dat idee van die schoonheid werd ook heel erg ingekaderd. Er werd vorm aan gegeven in de vorm van bijvoorbeeld goden die lichaamsidealen uitstraalden. Venus, de godin van de liefde, die had het absolute vrouwelijk schoonheidsideaal. De belichaming van dat vrouwelijk schoonheidsideaal. Ze is slank, ze heeft brede heupen, een relatief kleine borsten. Maar dat ideaal, ja, dat wordt dan, daar worden goddelijkheid en schoonheid gecombineerd. Dus dat laat niet heel veel ruimte over voor andere smaken. Dus het is een heel mooie gedachte dat je mooie dingen gaat denken van schoonheid aanschouwen. Maar dan gaat het erom hoe je schoonheid definieert eigenlijk. Ja, precies. En dat is ook een van de dingen die we proberen te laten zien in de tentoonstelling. Het is op de eerste plaats een viering van al die pracht en praal. Want er zijn enorm mooie dingen gevonden. Maar we proberen ook te laten zien hoe mensen in die steden omgingen met die schoonheid. En wat voor werking het aanschouwen daarvan had op die mensen. En geef daar eens een voorbeeld van. Ik denk het belangrijkste voorbeeld zit misschien wel in de gigantische villa's die bijvoorbeeld in de buurt van Herculaneum zijn gevonden. De Villa van de Papiri is een bekende. Dat is een plek met enorme uitgestrekte tuinen waar prachtige standbeelden zijn gevonden. En over het aanschouwen van kunst en het aanschouwen van die beelden werd dan geschreven van, het beste kan je kunst aanschouwen die in de natuur staat. Want dan komt die schoonheid in de ritmiek en de symmetrie van de natuur, dat was het hoogst haalbare, komt dan samen met de kunst die is gemaakt. En dat is de mooiste plek om dat dan neer te zetten. Heb je wel een villatuin nodig. Dus dan combineer je natuurlijk die moraliteit van het belang van schoonheid. En vervolgens zeg je van, je kan het maar op een paar manieren aanschouwen. En het is heel belangrijk om het te hebben. Maar daar heb je dan wel exotische Griekse standbeelden, peperdure fresco's voor nodig, die je vervolgens neerzet in een villagebied. Ja, en dat is dus maar voor heel weinig mensen weggelegd als je het op die manier omschrijft. Ja, inderdaad. En wat we ook in de tentoonstelling proberen te laten zien is hoe de meer normale Pompeianen en mensen uit Herculaneum daarmee omgingen. Dat ze ook heel hard hun best deden om daar toch een soort van aan te conformeren. Ja, en hoe deden die dat dan? Want er waren natuurlijk ook, er was ook een slager, neem ik aan, en een bakker, en noem het maar op. Klopt, ja, ja, ja. Nou ja, de bakker is een heel mooi voorbeeld. Want een van de topstukken die we mogen laten zien is het fresco van de bakker en zijn vrouw. De man op dat fresco heette waarschijnlijk Terentius Neo. Die is daar te zien naast zijn vrouw. Haar naam weten we waarschijnlijk niet. En het is een prachtig portret van twee mensen die zich samen laten afbeelden. Ja, eigenlijk een beetje als de sociale elite. Maar het was een bakkers-echtpaar. En dat fresco dat is gevonden in het huis vlak achter hun bakkerij. Dus het waren meer mensen van, nou ja, gewoon middenstand, heel normaal. Maar op dat fresco dan zien we een man met een toga aan, die normaal wordt gedragen door mensen, ja, van gegoede komaf, die actief zijn in het publieke leven. Dus onder andere in de politiek. De vrouw draagt prachtige oorbellen en heeft een stylus. Dus dat is een soort pen vast en een schrijftablet waar ze op kan schrijven. Is niet van de straat, dus is de boodschap? Precies, inderdaad. Ja, dus ze proberen zichzelf zo goed mogelijk af te beelden als maar kan. En dat is dan toch een manier om, nou ja, een idee van schoonheid en een idee van status aan te wenden om dat zelf ook een klein beetje te krijgen. Ja, doet een beetje denken aan hoe regenten zich natuurlijk ook lieten afbeelden door schilders later, hè? Ja, zeker weten. Wat je nu, ja, vertelt. Ja, ja. Ja. Zeg, hoe moeilijk is het geweest om die stukken die zonder uitzondering als topstukken worden omschreven, om die naar Drenthe toe te krijgen? Die komen uit Napels, hè? Klopt, ja. We hebben bruiklenen van het Nationaal Archeologisch Museum in Napels en van het Archeologisch Park in Ercolano, in Herculaneum. Ja, dat is lastig. Daar gaan echt maanden aan vooraf, aan onderhandelingen en gesprekken met elkaar. Je moet natuurlijk eerst vertrouwen winnen dat je ook daadwerkelijk iets moois gaat doen met zo'n topstuk. Dat je er echt een goede tentoonstelling van maakt. Ja. Maar goed, het is ons gelukt. We zijn er echt enorm blij mee. Ja, en het is allemaal in dit soort uitzonderlijke staat gebleven, puur vanwege die uitbarsting en dat het goed is gebleven. Ja, inderdaad. Ja, en wat dan heel interessant is om te zien, is die uitbarsting die voltrok zich eigenlijk niet helemaal hetzelfde voor die twee steden. Nee. Want Herculaneum lag veel dichter tegen de berg aan. Dus Herculaneum is heel snel door heel erg veel as overdekt geraakt. En daarom is de conservering van de materialen daar ook anders. Dus uit Herculaneum hebben we bijvoorbeeld ook houten voorwerpen. Dat we een compleet houten tempeltje in de tentoonstelling kunnen laten zien. En daar moet nog heel veel worden blootgelegd. Nou goed, we kunnen nog veel meer over vertellen. Hebben we geen tijd voor. Iedereen op naar het Drents Museum. Bastiaan Stephens, dankjewel. Straks op deze zender Martin Koolhoof bij Nooit meer slapen. En morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com.